głos zupełnie blisko. Zaszeptał, zaśmiał się i objął cię. Widziałem wszystko. Czerwono, czarna mgła skryła świat jak jadowity dym. I zanim wrócił wzrok, już było po, już wyszłaś razem z nim. A byłaś dla mnie jak kropla wody, aż kryształowa. Bo jesteś dla mnie jak kropla wody, aż kryształowa. Kryształowa.